Op 5 februari het ek 'n geleentheid gekry om my tuinwerker Johan te vra om 'n onderhoud saam met hom te voer oor sy ervarings hier in Wellington. Ek het hom verduidelik hoekom ek die onderhoud saam met hom doen, dat dit 'n projek of 'n opdrag gekry het wat ek moet doen. En Johan was nie gereed om dit te doen nie. Hy was een beetje skamige moment, maar ek het hom mooi verduidelik, dit is net rustig, ons kan net gesels oor sy ervaringe, en Johan het my toe jammer gekry en was, en het erop besluit, hy sal dit doen saam met my. En die doel van die onderhoud was, om meer te leer oor die ervaring van die mense en die interessante feite oor Wellington te kon geleer. Ek het was so nieuwsgierig, Johan van my vertel oor die groot dorp, in die verlede gelijk het met wat was maar een klein en een stof plekje geweest dat hy vertel. Hy begin sy herinneringe aan sy kinderjare te deel hoe hulle in die berge gespeel het, by al wintertye waarby erge een wit kombers omgehaad het van die sneeuw. Johan vertel hoe die temperatuur een groot aanpassing was vir die mense van die dorp, want een oomblik was het vrek warm en eweskielik was het verskriklik koud. Ek vraag vir Johan toe, wat was die grootste verandering was toe hy nog op die dorp gewoon het? En hy vertel, Johan blyk tans in Parel, omdat hy deel van die maatskappy is wat mense sy tuine skoon maak, so hy kom ry in en uit, soos hulle werks geleentheid het om mense sy tuine skoon te maak. En hy vertel toe die dorp nuwe winkels en gebouwe gekry het, hoe dit werks geleentheid het geskep het vir die jongspan. Die eerste aanpassing vir hom was die toename in die verkeer. Hy vertel hoe verskriklik een langdurige proses het was, hoe hy moes by die huis uitkom, want allemaal val uit en dit mense staan in die verkeer om by die huis uit te kom. En dit het gauw donker geraak. Baie mense na die dorp getrek, soos bijvoorbeeld, en ek vraag hom wat was sy gunsteling plek of plekke wat hy meeste van sy tyd spandeerde in Wellington. En Johan antwoord toe dat daar altyd 'n kafee op die hoek was, dat hy meeste van sy tyd spandeerde na by die vulstasie wat hy gesit het. En hy vertel hoe verskriklik pragtig en avontuurlike plek was, met lavaars gebakte pastye en koffie. Wellington is 'n rustige dorp, met sy beerde op passeers en pere, waar mense kon besoek het as daar nie iets spesifiek in die dorp kon kry nie. Hy sê dat mense altyd vriendelik en nou elke jaar plaaslike tradisies soos jaarfunksies. Het Johan vertel, Wellington se mense hou op balans in sy dorp en groei, dat eintlik geen lekkerder of niks lekkerder is as die mense hoe hulle mekaar respekteer en hanteer nie. Laasens het John afgesluit met dat ek moet eintlik die opdracht wat ek gekry het, een missie maak om meer uit te vind oor Wellington en foto's te kry hoe die veranderinge deurloop van die jare plaas gevind het. Johan het vir my mense se name opgegee wat ek kan gaan besoek of gaan opspoor wat donkie jare in Wellington gebly het en wat vir my meer kan vertel oor Wellington. En die onderhoud het my motiveer om die tema van gemeenskap in kleine dorpies meer verder te gaan in diepte te gaan soek. Dankie.